i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 14, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Oprzańska, dzień dobry, a Romuald Wójcik przedstawi teraz serwis. Warszawska prokuratura zajęła się sprawą nieprawidłowości przy dotacjach z KPO. Do szpitala trafiła 4-letnia dziewczynka pogryziona przez psa. Donald Trump i Władimir Putin potwierdzili gotowość do bezpośredniej rozmowy. Podstawą dla prokuratury w sprawie KPO są medialne doniesienia o nieprawidłowościach w udzielaniu dotacji. Właściciele firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej mieli kupować z europejskich środków jachty, ekspresy do kawy, sauny czy maszyny do lodów. Jeśli były nieprawidłowości, będą konsekwencje, zapowiada premier. Więcej o tym Sylwia Białek. Premier rozmawiał dziś na ten temat z ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która jest odpowiedzialna za realizację KPO. Podkreślił, że na razie te wyjaśnienia są niewystarczające. Poinformował, że przeprowadzana jest kontrola w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zero tolerancji dla tego typu praktyk. Jeśli te wnioski były nieuzasadnione, to będą weryfikowane i sam tego przypilnuję. Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak zorganizował konferencję prasową przed Ministerstwem Funduszy. Mówił, że problem jest szerszy. Mamy w Polsce kulturę szybkiego wydawania pieniędzy unijnych bez żadnej często strategii, ze strategiami pozornymi, z ukrywaniem różnego rodzaju marnotrawstwa, nieprawidłowości. Wstępne wyniki kontroli wydawania środków z KPO będą przedstawione najpóźniej do końca września, tak zapowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Sprawdzona ma być, jak można usłyszeć, każda złotówka wydana z publicznych pieniędzy na te programy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do szpitala w Lublinie trafiła 4-letnia dziewczynka pogryziona przez psa. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w gminie Rejowiec koło Chełma, mówi Ewa Czysz z policji. Dziewczynka przebywała na podwórku krewnych w towarzystwie innych dzieci. W tym czasie była pod opieką osoby dorosłej. Doszło do otworzenia klatki kojca, w którym przebywał pies w typie rasy owczarka niemieckiego. Zwierzę zaatakowało dziecko. Pomocy udzieliła jej osoba, pod której opieką przebywała. Odgoniła zwierzę i wezwała służby. Małoletnia z obrażeniami ciała karetką pogotowia została przetransportowana do szpitala. Zgromadzony w tej sprawie materiał zostanie przekazany prokuraturze. Po ulewach na Żuławach zniszczonych jest około 100 domów. Pierwsze zasiłki trafiły już do mieszkańców Tolkmicka i Elbląga, mówi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska. Zasiłek pierwszej potrzeby, czyli do 8 tysięcy złotych, ale także na odbudowę zarówno swoich gospodarstw, jak i domów, na remonty do 100 i do 200 tysięcy. Do pierwszych 28 rodzin z gminy Tolkmicko zasiłki zostały wypłacone. 18 tysięcy złotych trafiło do 3 rodzin z Elbląga. Do tej pory wpłynęło około 400 zgłoszeń o oszacowanie szkód. Donald Trump i Władimir Putin potwierdzili gotowość do bezpośredniej rozmowy. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji chcą się też spotkać z Wołodymyrem Zełańskim. Zdaniem ekspertów, przygotowanie takiego spotkania nie będzie łatwe. Amerykanista Sergej Sanowicz zwraca uwagę, że bezpośrednie spotkanie z Putinem będzie trudne dla Trumpa. Wciąż Trump ma jeszcze zawyżone oczekiwania w stosunku do Putina. Dla Trumpa ważna jest możliwość zademonstrowania swojego własnego znaczenia, wywieranie presji na współrozmówcę, a wiemy, że z Putinem zrobić coś takiego będzie bardzo trudno. Natomiast doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak zwraca uwagę na trudność prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z Putinem przy założeniu, że dojdzie do trójstronnych rozmów. Na takim spotkaniu trzeba będzie posługiwać się argumentami, a wiemy, że Putin nie mówi o faktach, ale posługuje się mitami. Ten człowiek żyje w skonstruowanym przez siebie micie i ciężko go stamtąd wydostać. Podolak przypomina, że Putin nie chce negocjować pokoju, dopóki nie zmusi Ukrainy do kapitulacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. OnkoTour. Z Poznania wyruszył ostatni etap rowerowego rajdu osób z doświadczeniem onkologicznym. Jego uczestnicy wystartowali z Gdańska i od kilku dni jadą przez Polskę, by wesprzeć chorujących na nowotwory i promować profilaktykę. Katarzyna Gruczyńska, jestem fundatorką i prezeską Fundacji Pokonaj Raka, a zarazem pomysłodawczynią projektu OnkoTour. Na początku diagnozy pacjent nie wie, że jest to możliwe. Dlatego powrót do pełnej sprawności? Tak, w ogóle do doświadczenia choroby w sposób pozytywny. Szczególnie nam, osobom, które mają takie doświadczenie, jest łatwo wspierać innych. Andrzej Wojnarowski, komandor rajdu OnkoTour. Tu nie ma ściemy. My wiemy, jak dużo problemów jest związanych z procesem leczenia, ale to

RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Samsung z trybem AI Energy, czyli kontrolą zużycia energii. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2899 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W punkt. 10 minut po godzinie 14. Terra Cultura. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Owszańska, a ze mną Olga Szućko, Michalina Bieńko. I jeszcze do godziny 15 będziemy opowiadać, będziemy zmierzać w przeróżnych kulturalnych kierunkach. Najlepiej z fat-dogiem. Dokładnie tak. Fat Dog na jednej ze scen off festiwalu. To było prawdziwe szaleństwo. Bardzo interaktywny też skład, który wchodził, wychodził, starał się mieć kontakt przez cały czas z publicznością. Sporo tych podsumowań offowych, więc ja nie będę tutaj mówić zbyt dużo. Usz Mutan też pojawiło się na antenie Terra Cultura. Teraz Fat Dog. Dużo jeszcze utworów towarzyszących temu bardzo fajnemu festiwalowi. Ta edycja była niezwykle dobra, więc myślę, że te utwory będą się jeszcze pojawiać i będę je ukontekstawiać. Natomiast teraz kontekst nadamy i powtórzymy ten niesamowity instrument. Serge Durand tak pięknie gra na dudach. Dlaczego we Francji, dlaczego w Menę, to okaże się już niebawem. Nie teraz i nie dzisiaj, tylko za 2 tygodnie, ale dzisiaj ruszymy do tej francuskiej wioski razem z Michaliną Bieńko, która spędziła tam 3 tygodnie. Kto spędza w francuskich wioskach 3 tygodnie? Michalina Bieńko, a już za chwilę ruszymy poniekąd też w dalekie strony, bo będziemy we Włoszech i pójdziemy tropem Giovanni Silvy. To jest z kolei fantastyczna fotografka, której wystawę zobaczymy w Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. W blokach startowych już Weronika Kobylińska, dyrektorka FAF-u, ale wcześniej jeszcze pięknie wprowadzi nas w taki letni, bujający klimat. Carol G. Provenza, Carol G. i Weronika Kobylińska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Trochę tańczyłaś? Troszkę poruszałam się w rytm, muszę przyznać. Będziemy we Włoszech, tam się tańczy. Tam jest gorąco, tam się tańczy i tam jest dużo emocji wokół bardzo różnych zagadnień kulturalnych, między innymi wokół architektury. Dokładnie tak i wokół tej architektury teraz będziemy krążyć. Jest takie miejsce w Warszawie, które jest niezwykle godne, jeżeli chodzi o fotografię, ale sztuki wizualne, bo przecież jesteśmy już w XXI wieku, w którym fotografię wkłada się w sztuki wizualne. Nie oddzielamy tego bytu. Na szczęście, a w razie czego my staramy się o tym przypominać w Fundacji Archeologia Fotografii. Mam wrażenie, że trzeba o tym przypominać, bo walka jest nierówna. Nie wiem, czy masz wrażenie, to jest zupełnie inny wątek, ale że ta fotografia cały czas, przynajmniej w niektórych obiektach, galeriach, muzeach, musi aspirować do tego, żeby ktoś się uznał za równoprawne dzieło sztuki. Nie wydaje ci się trochę, że to jest cały czas taki istniejący stan? No niestety, jako dydaktyczka, historyczka sztuki cały czas obserwuję, że ten brak harmonii i równowagi między różnymi dyscyplinami sztuki istnieje. To też widać po rynku niestety sztuki, który inaczej traktuje fotografię. Jakoś nie rozumiem, dlaczego cały czas mamy poczucie, że coś, co tworzy jakieś konkretne narzędzie, czy nam w tym pomaga, to gdzieś zmniejsza tego jakość czy wartość. Ale my tutaj w fundacji właśnie staramy się przypominać, że fotografia ma bardzo różne wcielenia i nie zawsze w sumie aparat w ogóle jest potrzebny, żeby zrobić zdjęcie, więc w ramach różnych warsztatów, spotkań, cykli takich narracyjnych, prelekcji pokazujemy, że to medium ma wiele ciekawych meandrów. I to sprawdzimy u was w Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Weronika Kobylińska, przypomnę, dyrektorka fundacji jest z nami. Opowiadamy i zaraz opowiemy o wystawie arcyciekawej i też arcyciekawej fotografki Włoszki z dużym temperamentem, ale też niesamowitym okiem do architektury. Ale zanim o tym, to przypomnę, fundacja oczywiście raczy nas wystawami, spotkaniami, wystawami niejednokrotnie nieoczywistymi. To jest też nowy program, nowy pomysł twój, kiedy przyszłaś jako dyrektorka, na to, jak jeszcze inaczej spojrzeć na fotografię archiwalną, ale nie tylko. Ale to także wiele działań, które pozwolą nam z wami po prostu być i działać. Jak odkurzamy domowe archiwa z wami, uczycie nas, jak zajmować się starymi zdjęciami. Macie nieprawdopodobne archiwum, nieprawdopodobny zbiór fotografów, fotografek polskich, który naprawdę nie jedna instytucja mogłaby wam tego pozazdrościć. Do tego jeszcze strona i portal, na którym te zdjęcia macie posegregowane, a my możemy zaglądać do tego przepasnego świata i po prostu, co tu dużo mówić, nie jesteśmy w stanie niejednokrotnie z tej strony i z tego świata wyjść. Jest tego tak dużo, jest to tak ciekawe. To jest cały czas jeszcze do ogarnięcia? Staramy się w naszym zespole. Faktycznie 88 tysięcy rekordów w Wirtualnym Muzeum Fotografii, czyli w takiej ogólnodostępnej naszej bazie, co jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o research, więc można poszukiwać bardzo różnych tematów, od prostych, banalnych, po jakieś bardzo konkretne, prowadzić badania, czy to odnośnie architektury, czy jakiejś historii społecznej, więc zachęcamy, żeby wykorzystywać bardzo różne nieoczywiste słowa kluczowe w naszej bazie. Ale to nie tylko to, co jest online, ale bardzo cenimy sobie tą haptyczność i taką materialność fotografii, więc to, co staramy się regularnie oferować wszystkim odbiorcom, odbiorczyniom, to spotkania po prostu materialne. Z fotografią, kiedy wkładamy rękawiczki, możemy poczuć tą specyfikę materii, bo przecież są i negatywy szklane, i celuloidowe, i wielkie formatowe odbitki kolorowe. Niektóre błyszczą, niektóre nie. Niektóre materiały można samemu czyścić, niektóre wymagają jednak specjalistycznej porady konserwatorskiej, więc staramy się też pokazywać, jak dbać o te różne zbiory, bo tak naprawdę muzea nie są w stanie zaopiekować się tak wielkimi kolekcjami fotograficznymi i trochę tutaj spoczywa na nas ta odpowiedzialność. Odpowiedzialność, ale także niezwykłe archiwum fotografów, fotografek, którzy zajmują bardzo wysokie miejsce, są niezwykle znani z historii sztuki, z historii fotografii. To wszystko także macie pod palcami fundacyjnymi, ale teraz mknijmy, bo temat arcyciekawy, wystawa godna grzechu, grzechu przybycia chociażby z innego miasta, specjalnie, żeby zajrzeć do Fundacji Archeologia Fotografii. Giovanna Silva, Włoszka, to jest artystka, fotografka, która, tak jak wspomniałaś i ja wspomniałam, ma niezwykłe oko do architektury. Opowiedz trochę o tej artystce, bo jej wystawę aktualnie, wystawę zatytułowaną Borderline Modernity, zobaczymy u was w FAF-ie. Tak, Giovanna Silva sama opowiada o sobie, że w taki kompulsywny sposób bada przestrzeń publiczną i bada nasze otoczenie, więc nie są to klasyczne zdjęcia architektury, które by ją po prostu ilustrowały czy tylko dokumentowały i wyabstrahowywały z kontekstu, tylko właśnie ona zastanawia się, co jest obok tej perły modernizmu, co znajduje się gdzieś na drugim planie, jak w ogóle dzisiaj traktujemy te budynki, czy obok wyrastają jakieś absurdalne hipermarkety i sklepy z wielkimi afiszami, które trochę zaprzeczają tej modernistycznej utopii, czy może wręcz gdzieś ten budynek jest zaniedbany, ulega atrofii i przyroda w ogóle przejmuje nad nim władzę. Więc Giovanna faktycznie robi research wraz z kuratorami. Tutaj akurat Pietro Aroldi, Izabelana Rzeczkowska-Moren byli takimi z nią inicjatorami, taką trójcą działającą bardzo sprawczo we Włoszech i w Polsce. I badali, penetrowali właśnie na ile w tym samym okresie te same idee inaczej się realizowały. Jak we Włoszech ta architektura jest bardziej organiczna, bardziej kolorowa, bardziej trochę myśli o pejzażu, a jak u nas jest monumentalna, odpowiadała na potrzeby takiego braku po prostu mieszkaniowego, ciągłych deficytów, gdzie trzeba było w takich super jednostkach upakować bardzo dużo ludzi. I jak dzisiaj często tak trochę absurdalnie, ironicznie to wygląda, więc okazuje się, że mimo, że ta architektura ma różne odcienie w poszczególnych krajach, to właśnie to spójne oko Giovanny, takie troszkę krytyczne, żartobliwe, pełne ironii, nam to bardzo ładnie spaja. Oko, które nigdy nie śpi, nawiąże od razu do gości z pierwszej godziny. To festiwal w Bydgoszczy. Spotkaliście się razem przed studiem. Poczułam, że jesteś namówiona na Bydgoszcz i na wizytę na festiwalu. Ja z kolei będę usilnie namawiać na wizytę w Archeologii Fotografii w Warszawie, w siedzibie fundacji. Giovanna Silva, wspominasz o wyprawie i o badaniach. Badaniach szeroko zakrojonych, ale też dosyć konkretnych. Mamy z jednej strony Europę środkowo-wschodnią, mamy Polskę, ale mamy też Sycylię. Jeżeli włożymy jeszcze w to wszystko modernizm, czyli dosyć taką oszczędną formę, formę, która jest bardzo ustrukturowana i ma swój oddzielny język, no to opowiedzmy trochę o tych światach. Wspomniałaś o Polsce, ale teraz wyruszmy na Sycylię, bo jeżeli myślimy Sycylia, no to myślimy Rzym, myślimy wpływy greckie, arabsko-normańskie, barokowo, a Silva pokazuje nam zupełnie coś innego. Tak, muszę przyznać, że sama byłam zaskoczona, ale też dla Włochów samych to było dosyć duże odkrycie, więc oni trochę tak na zasadzie eksperymentalnej wiedzy i takiej podręcznikowej stwierdzili, że warto wyruszyć w ten świat architektury mniej klasycznej, mniej oczywistej, stereotypowej. Tak, dokładnie. I okazuje się, że w tym stylu powstawała też architektura sakralna, więc która jest taka właśnie bardziej rozbuchana, bardziej ekspresyjna, więc okazuje się, że ten modernizm nie zawsze musi mieć takie czysto funkcjonalne oblicze, bardzo surowe i żelbetonowe, tylko właśnie, że gdzieś tam taki element dekoracyjności po prostu lokalny się pojawia. Więc my często spłycamy te pojęcia w kontekście kultury, nawet szeroko rozumianej, nie tylko architektury. Mówimy, że coś jest w stylu, prawda, modernistycznym albo renesansowym, a się okazuje, że te poszczególne jednak egzemplifikacje kulturowe mają jednak swój osobisty, indywidualny wydźwięk, który zależy od trochę oczekiwań danej społeczności lokalnej, trochę koincydencji i też takiego osobistego stylu architekta, prawda, twórcy, który jednak ma swoje oczekiwania. To teraz od razu możemy jeszcze jeden link dorzucić. Mikołaj Gropier, czyli artysta, fotograf, który ukochał sobie w fotografii modernizm i modernistyczne obiekty. To jest też kolejny punkt do zanotowania, gdyby ktoś zainteresował się tematem. Ale jeszcze na sam koniec, ponieważ z jednej strony mamy Polskę, mamy Sycylię. Nie bylibyście sobą, gdybyście nie skorzystali z tych niesamowitych zasobów, ponieważ tutaj fotografia Silvy łączy się ze wspaniałymi fotografiami niezwykłych artystów i artystek polskich. Tak, tutaj bardzo się cieszę. Dziękuję za otwartość właśnie zarówno kuratorom, jak i artystce, którzy stwierdzili właśnie po pobycie w naszym archiwum, oglądaniu tych 200 tysięcy obiektów, takim przeglądzie przez naprawdę kilkanaście różnych zbiorów, bo nasze kolekcje sięgają lat 30. i aż po lata 90., więc zachęcam badaczy wszelkich obszarów i kategorii, żeby do nas zajrzeć na Chłodną 20, że właśnie zdjęcia pokazujące chociażby Muranów, czy zniszczone getto i ruiny Warszawy, że są świetnym kontekstem do tego, żeby pokazać, co potem się wydarza, żeby była pewna taka ciągłość narracyjna, czasowa, ale też to była okazja, żeby pokazać chociażby zdjęcia Mariusza Hermanowicza w innej odsłonie, bo zwykle znamy je z takim podpisem, gdzieś takie liryczne, codzienne sytuacje społeczne, rodzinne, takie mikrohistorie, a tutaj się okazuje, że widzimy Wielki Pałac Kultury i dookoła Dziki Zachód, tak zwany, czyli osiedle za Żelazną Bramą, które ma dopiero powstać, więc te różne kontrasty i taki szok kulturowy, który zobaczymy, jak oglądamy dawną Warszawę czy Katowice, to też jest coś, co te archiwalia nam dają dzisiaj. I sprawdźmy na miejscu, jak to jest połączone. Świetnie jedne zdjęcia referują do drugich wzajemnie, pomimo że jedne są archiwalne, a drugie jak najbardziej współczesne. Ta współczesność to Giovanna Silva, włoska fotografka, jej Borderline Modernity, a to piękne odwołanie to do tradycji, to chociażby Mariusz, wspomniany przez ciebie, Mariusz Hermanowicz, fantastyczna Maria Chrząszczowa, Antoni Zdebiak, Tadeusz Sumiński. Jeżeli ktoś jeszcze nie kojarzy tych nazwisk, to biegusiem do Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie, bo tam te zasoby, które także możemy zobaczyć w sieci, są do obejrzenia. Od czasu do czasu warto śledzić wasze strony i śledzić wasze media społecznościowe, bo na tych swoich niezwykłych zasobach budujecie po prostu wystawy. A strona, na której sprawdzimy przepastne archiwum, to faf.org.pl, a FAF to skrót oczywiście od Fundacja Archeologia Fotografii. Zresztą warto zapisać się do naszego newslettera, bo wydarzeń jest sporo i będzie ich coraz więcej na jesieni wraz z kolejnymi wystawami, wydawnictwami i warsztatami. Tak orzecze Weronika Kobylińska, dyrektorka Fundacji Archeologia Fotografii. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę. A my już pędzimy dalej, ponieważ od fotografii i poprzez DJ-a Koce przejdziemy wprost na francuskie pola. DJ Koce, Royszyn Murphy. Tanecznym krokiem zmierzamy teraz do Francji, gdzie Michalina Bieńko, jako, uwaga, jedyna Polka, jak to się stało, spędziła 3 tygodnie w grupie 60 artystek i artystów z bardzo wielu krajów. Z Czech, Węgier, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Indii. Co tam się działo, lepiej nie pytać, ale Michalina Bieńko zdradza i uchyla nam rąbka tajemnicy. Krowie dzwonki, pszczoły zapylające lawendę, śpiewające ptaki i dzwon kościoła, który przypomina o upływie czasu. Tak latem brzmi Menet, wioska położona w centralnej Francji, w której od kilkudziesięciu lat w sezonie wakacyjnym spotykają się artyści z całego świata. Je m'appelle Laurent Festas, je dirige un projet artistique et culturel. Laurent Festas prowadzi w Menet działalność kulturalną. Jest reżyserem teatralnym i dyrektorem artystycznym w stowarzyszeniu Euroculture. Wraz z żoną Stanielą i trojgiem pięciolatków dzielą życie między Paryżem a Menet. Dlaczego to miejsce ma dla niego tak szczególne znaczenie? Le village en lui-même, c'est la, ça fait partie aussi moi de mes racines, puisque du côté de mon père, ma grand-mère maternelle. Pochodzi stąd moja babcia, ze strony ojca. Chciałem wykorzystać swoją wiedzę o tej wiosce i okolicy, w której dorastałem. Po zrobieniu doktoratu z afrykanistyki, wielu podróżach, studiach aktorskich, muzycznych i reżyserii, postanowiłem tu wrócić i zainwestować. Kupiłem stare, opuszczone budynki, aby gościć artystów z całego świata i młodych ludzi w ramach organizowanych przez nas spotkań, w ramach programu Erasmus+. Pour pouvoir recevoir des artistes qui viennent du monde entier, des jeunes dans le cadre des rencontres Erasmus qu'on organise. Ta niezwykle urokliwa wioska leży nad polodowcowym jeziorem, pomiędzy trzema wulkanami, z których od wieków pozyskiwany jest wyjątkowy kamień zwany trachytem. Jego wyjątkowość polega na tym, że choć wulkaniczny, to biały. Można go znaleźć w prawie każdym dziele sztuki, domu i budynku w promieniu 70 km. Tutejsze budynki także wykonane są z trachytu, a ich dachy pokryte są fonolitem. W kultywowanie tradycji kamieniarskiej zaangażowany jest 88-letni Jean-Claude Festas, ojciec Laurent, który codziennie pływa w pław dookoła jeziora i bierze aktywny udział we wszystkich wydarzeniach, otoczony przez gromadkę wnucząt. Mon père étant prof de philosophie aujourd'hui à la retraite, mais avait lancé. Mój ojciec, emerytowany nauczyciel filozofii, zainicjował sympozjum rzeźbiarskie, aby upamiętnić całą tę historię związaną z kamieniem. Ja natomiast staram się zachęcić stowarzyszenie, które organizuje je do dziś, do kontynuowania działalności, ale także ożywiania swojej pracy i otwierania się na nowe pomysły, tak jak ja to robiłem z teatrem, muzyką i sztukami plastycznymi. Poprzez kontynuowanie pracy nad innowacjami, poprzez tworzenie i poprzez spotkania w najszerszym tego słowa znaczeniu. Działalność stowarzyszenia Euroculture rozpoczęła się od spotkania właśnie. C'était parti d'une histoire d'amis, puisqu'on était un petit groupe d'amis à peine 20 ans. Zaczęło się od małej grupy przyjaciół, wówczas ledwie 20-latków, którzy zajmowali się śpiewem, teatrem. Pomyśleliśmy, że byłoby naprawdę fajnie zaprosić osoby z innych krajów Europy, aby dzielić się naszą wiedzą, naszymi technikami, naszymi pragnieniami i przemyśleniami. Projekt ten rozwijał się stopniowo, przez ponad 25 lat, również dzięki wsparciu programu Erasmus+, który jest niesamowitym programem. Pozwala, o ile się go dobrze wykorzystuje, rozwijać się razem i myśleć w skali wykraczającej poza granice kraju i narodu, co dziś jest wyjątkowo istotne. Qui est au-delà du pays et de la nation et qui est l'échelle pertinente sans doute aujourd'hui. Priorytetem rezydencji były sztuki wizualne, a temat przewodni brzmiał ścieżka ptaków. Zapytałam Laurent, co to właściwie znaczy. Alors, la réflexion générale autour de l'environnement, de la biodiversité, c'est quelque chose qu'on Po pierwsze, ogólna refleksja na temat środowiska, bioróżnorodności. To jest coś, co od pewnego czasu staramy się podkreślać. W związku z tym, tematem przewodnim tegorocznej edycji, również we współpracy z Festiwalem Muzycznym i Sympozjum Rzeźbiarskim, było rozważenie kwestii środowiska, gatunków, bioróżnorodności. Tematem przewodnim był ptak, jako symbol wolności, wzniesienia się, duchowości. Poprzez ten temat chcieliśmy zastanowić się nad zmianami i zjawiskami, których doświadczamy dzisiaj niemal wszędzie. Nie tylko w zakresie środowiska, ale także kultury, które moim zdaniem wymagają naszej reakcji, a właściwie zniesienia się. I qui demande justement une réaction et une proprement parler d'une élévation. Organizacja Euroculture planuje rozwijać działania związane z rezydencjami artystycznymi, festiwalem muzycznym, wymianami młodzieży i sympozjum rzeźbiarskim. W planach jest także projekt polegający na stworzeniu ścieżki sztuki i bioróżnorodności, która biegłaby wokół wulkanu z instalacjami Land Artu, z dziełami, które będą punktować ścieżkę i które będą odnosić się do dzisiejszej sytuacji, środowiska, społeczeństw i rewolucji. Postępy prac nad tym projektem zamierzam śledzić, a może nawet brać w nich czynny udział. Kto wie? Kto wie? My nie wiemy, czy możemy Michalinę Bieńko tak cenny nabytek Trójki wypuścić na 3 tygodnie w jakichś francuskie tacheny. Zatem trzymamy i dotrzymujemy obietnicy już za 2 tygodnie, bo za tydzień się nie słyszymy, to od razu zdradzę, dlatego że dajemy sobie oddech, będzie muzycznie i równie ciekawie, ale za 2 tygodnie Michalina opowie o Menę jeszcze raz, bo jest to arcyciekawe miejsce, a to przedsięwzięcie, w którym uczestniczyła, no ma wiele wymiarów, o których warto opowiedzieć tu. Wtera kultura. Stąd były te dudy, stąd pojawiła się postać niezwykłego dudziarza gdzieś we francuskiej wiosce. A teraz ta zapowiedź już powoli się domyka, za 2 tygodnie więcej. A teraz połączą się tropiki, gest Julka, a za chwilę pomkniemy z Zuzanną Berendt do teatru. Sprawy na jutro, chciałam pić cen na pół. Powiedziałam za późno, spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro, chciałam z tobą na pół. Powiedziałeś, no trudno. Prędzej dawaj, bo nuty mi spadają. Kręcę się, a twój dotyk jak fala z rąk. Plusz, by mi nie spowolnił mózg, jeśli to nie wyjdzie. Piękne wszystkie te wzloty, które już miałam. Wystawy i noce, które oddałam. Zdania niezłożone z półsłów. Gdybym tak umiała, to bym wpadła znowu w gust twój. Na pewno jeszcze wrócę. Załatwię coś i wrócę. Chyba nie wracam lub się spóźniam. Za długa przerwa, już półmrok, a ja w proszku. Ty masz coś na nosku, a ja w środku. Kupiłam szampon w kiosku i zarządziłam postój. Parę spalonych mostów, na ciebie wpływa mód mój. Nigdy stały już. Może bym była on top, gdyby zdania zbyt wprost. Gdybym była zbyt hot, gdybym miała twój krok. Może miałbyś mnie dość. Spadaj minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro. Chciałam pić cen na pół. Powiedziałam za późno. Spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół. Powiedziałeś, no trudno. Spadaj minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro. Chciałam pić cen na pół. Powiedziałam za późno. Spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół. Powiedziałeś, no trudno. No za późno. Tropiki Gest Julka. Właśnie skończył się ten utwór. No trudno, no ale cieszymy się, bo witamy Zuzannę Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszka, witam Państwa. Zapowiadam cię jak co tydzień. W zeszłym tygodniu przyszło sporo maili, zaskoczy cię, albo nie, na temat... Zaskoczyłaś. A, widzisz, ty, to było pytanie Zuzanna Berendt i opowieści, ponieważ w zeszłym tygodniu lato pojawiło się w teatrze. I to jeszcze bardzo wiele miejscowości mniejszych. Super, róbmy to. Zaglądajmy tam, gdzie nie ma innych i spoglądajmy także przez ten pryzmat teatralny do tych miejsc, które są zaniedbywane chociażby medialnie. Możemy uścisnąć sobie teraz ręce, że będziemy to robić? Absolutnie. Absolutnie. Umowa. Umowa stoi, przybite. Ale teraz ruszymy z tobą do trzech miejsc. Tak jest, do trzech miast i do trzech muzeów teatralnych. No właśnie, tutaj wielkie uszy zaczynają rosnąć, włosy stać się dęba. Muzeum teatralne, czy ktoś słyszał o czymś bardziej nudnym niż muzeum teatralne? Ale oczywiście od razu odczarowujemy, bo muzeum to jest takie miejsce, które związane jest z historią, a teatralne, teatru, taka inteligentna będę, ale tutaj to akurat się ładnie połączy, bo wybrałaś takie miejsca, które dokładnie odczarowują trochę to myślenie o stereotypowym mówieniu o teatrze i o muzeum. No my staramy się w ogóle odczarować i teatr jako nudne miejsce i możemy też postarać się odczarować muzeum jako nudne miejsce, więc z tego połączenia... Przynajmniej to klasyczne, bo nie każde muzeum uznawane jest za nudne. Oczywiście, ale z tego połączenia właśnie ciekawego teatru i ciekawych pomysłów na muzea powstaje coś, co chciałobyśmy dzisiaj przedstawić. Czyli takie muzea, do których można się wybrać, do niektórych z nich i w wakacje, ale można też jak najbardziej we wrześniu i w miesiącach jesiennych, kiedy będzie mniej okazji do tego, żeby spędzać czas na zewnątrz. Można odwiedzić na przykład, i tutaj przejedziemy się taką trasą od morza aż po południe Polski, i można na przykład zacząć w Gdańsku, gdzie Teatr Szekspirowski oferuje, no to nie do końca jest może muzeum, ale oferuje taki rodzaj zwiedzania z przewodnikiem i przewodnikiem jest tutaj, proszę Państwa, William Shakespeare, co może się wydawać niemożliwe, a jednak w tym teatrze wszystko jest możliwe, takie coś również. I William Shakespeare oprowadza tam publiczność za dnia, ale też, i tutaj uwaga, straszy kolejny, w nocy. Straszy również w nocy, jak to duch. U Shakespeare'a zresztą duchów jest mnogość. I William Shakespeare oprowadza po tym niezwykłym dość budynku Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, w którym jest znany właściwie z tego, że są tam zastosowane różne takie dość nowoczesne rozwiązania, jak na przykład otwierany dach. I można ten teatr zobaczyć w trochę inny sposób niż robimy to, kiedy po prostu idziemy obejrzeć spektakl, bo wtedy traktujemy ten budynek teatralny jako pewnego rodzaju konieczność i nie zwracamy na niego uwagi. A podczas tego oprowadzenia, na które można kupić bilety i uczestniczyć w nim z grupą, możemy spojrzeć na ten teatr jako taką pamiątkę z czasów Szekspira, która została w Gdańsku zbudowana i otwarta kilka lat temu i która pozwala nam zrozumieć lepiej, czym ten teatr w czasach elżbietańskich był. To znaczy, co ludzie tam robili, jak zajmowali przestrzeń, jaka była relacja między sceną a widownią. I jak to był tak naprawdę teatr dla ludzi, co dzisiaj, kiedy spoglądamy na chociażby budynki, nobliwe budynki teatrów, im większa tradycja, tym trochę, można powiedzieć, większa skostniałość. A Shakespeare był dokładnie dla ludzi, z ludźmi. To był dramaturg, ale też jego sztuki były, no można powiedzieć, że nawet plebejskie, bo ludzie zachowywali się przy tych spektaklach plebejsko, chociażby przy komediach Szekspira. To jest fascynujące i oczywiście poczytać o tym możemy w mądrych książkach i też takich bardziej przystępnych. O lekturach też było, ale nie wnikajmy teraz w konteksty, bo zabraknie nam czasu. Zmierzamy do innego miejsca. Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Zawsze ogromny plus i zachęta do przespacerowania się, ale także sprawdzania programu. A dalej? Tak jest, więc na tej trasie z północy na południe, na południe zatrzymujemy się w środku, czyli w Warszawie, mieście bliskim naszemu sercu i też chętnie je odwiedzamy, nie tylko jeżdżąc po miejscowościach różnych i miastach większych. I tutaj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej funkcjonuje już od 1957 roku i jest to jedna ze starszych instytucji tego typu, muzeum teatralne, które koncentruje się oczywiście na historii tego miejsca, no ale jest to miejsce w historii polskiego teatru niezwykłe, bo właściwie w Warszawie zaczął się teatr publiczny, czyli ten, który jako publiczność najczęściej odwiedzamy, i to myślenie właśnie o teatrze jako miejscu, które jest wspierane też mecenatem państwowym, może dzięki niemu funkcjonować, i jako miejsce, które jest też dostępne dla osób z różnych klas społecznych, pochodzących właśnie z różnych kontekstów. I to muzeum jest dużo bardziej klasyczne niż ostatnie muzeum, o którym opowiemy, ale dla osób, które chcą poczuć ducha właśnie na przykład teatru XIX-wiecznego, to muzeum teatralne na pewno będzie niezwykłe, bo można tam zobaczyć stare kostiumy, archiwalia, pamiątki też po artystach i artystkach teatru, więc to jest takie miejsce, które pachnie przeszłością i tej przeszłości można tam doświadczyć. I to jest kolejna propozycja, arcyciekawa, bo też pozwoli nam spojrzeć na teatr z tej strony bardziej tradycyjnej, ale nie mniej uwodzącej. Po trzecie? Po trzecie, MICET, czyli Interaktywne Muzeum w Starym Teatrze w Krakowie. Na to czekała cała Polska. Kraków teatralny, nie mogło go zabraknąć. Tak jest, no Kraków też jest bardzo bliski mojemu sercu. Spędziłam tam wiele lat i w MICET-cie byłam. I to, co tam zobaczyłam, bardzo mnie zaciekawiło, bo MICET stawia na trochę coś innego niż Warszawa. Czyli z jednej strony możemy tam obejrzeć na przykład obiekty z legendarnych spektakli Konrada Swinarskiego, które robią ogromne wrażenie. Tak, jako też takie pamiątki z tamtych czasów, ale też to, jak one są wykonane, jakiej są jakości, jak dobre dają wyobrażenie o tym, czym te spektakle były, jest niesamowite. Ale MICET stawia właśnie na nowe technologie i interaktywność. I wchodząc tam, możemy właściwie pobawić się trochę w artystę czy artystkę teatru, zaprojektować scenografię, zaprojektować kostium dla aktora i aktorki. Możemy też za pomocą takich wirtualnych platform na przykład poćwiczyć role aktorskie z Martą Nieradkiewicz, z Marcinem Czarnikiem, z Jackiem Poniedziałkiem. Więc Świetne to jest. Ja polecam. Byłam, widziałam, doświadczyłam, grałam. Fantastyczne. Tak jest, więc tam technologia służy temu, żeby się zbliżyć do teatru, który też często z technologią się nie kojarzy, bo myślimy o niej jako o takim medium analogowym. Więc MICET jest, myślę, idealną propozycją dla osób, którym wszystkie formy multimedialne, cyfrowe są bliskie. No i to jest też, wydaje mi się, bardzo nowoczesny w ogóle sposób myślenia o muzeach, co też jest ciekawe i na pewno warte uwagi. To teraz na trzy nogi. Powtórzmy miejsca. Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Muzeum Teatralne w Warszawie. Oraz MICET, rozwijamy skrót. Interaktywne Muzeum Teatralne w Starym Teatrze w Krakowie. Dokładnie tak. I Zuzanna Berendt. Pani Agnieszka odezwała się w zeszłym tygodniu. To nie byłam ja, nie pisałam sama do siebie. To dobrze. To dobrze, jeszcze, no to znaczy, że wszystko jest w porządku póki co. Pani Agnieszka dopraszała się o listę lektur, które polecałaś na wakacje teatralnych. Pani Agnieszko, my to wszystko naprawdę zrobimy. Tak jest, możemy się do tego zobowiązać publicznie i jak najbardziej. Teraz, zwłaszcza jeżeli mamy 2 tygodnie do następnej audycji, jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. To ja będę jedną nogą na festiwalu teatralnym, a propos nomen omen, w Edynburgu. Będę zsyłać stamtąd listy i przeróżne pocztówki dźwiękowe. I w tym czasie, dokładnie, kiedy ty będziesz w Warszawie? Tak jest. Zrobimy to i wyślemy w świat na naszych mediach społecznościowych i mediach społecznościowych Trójki. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo. Dziękuję także wszystkim tym, którzy byli z nami. Olga Szućko, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska, to ja. I jeszcze do godziny 15:00 ten utwór Paul Rux dla ciebie, dla nas wszystkich. Wybrzmi zaraz. Mocne elektro, lata 90.